Μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ στον ακριτικό αλλά πανέμορφο αυτό τόπο. Είναι τούτος εδώ ο τόπος, το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πορεία. Να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Όλοι μας κληρονομήσαμε, ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί. Έτσι και εμείς. Τώρα που πραγματικά βρισκόμαστε σε πιο ήρεμα νερά. Και έχουμε χαρτογραφήσει και τα νερά. Να υπάρξει δηλαδή η απαραίτητη νηνεμία. Σε αληθινό και ασφαλές απάγγιο αυτή τη φορά, το απάνεμο λιμάνι, μπορούμε να σχεδιάσουμε το νέο ταξίδι, μια νέα οδύσσια για τον ελληνισμό. Από όλα αυτά κρατάμε το τελευταίο του Γιώργου που υπόθηκε πριν 8 χρόνια, 23 Απριλίου του 2010, για την οδύσσια του ελληνισμού. Τα υπόλοιπα είναι παρόμοια. Ο ένας είναι χτες από το Καστελόριζο, ο άλλος είναι πριν 8 χρόνια από το Καστελόριζο. Τα βάλαμε δίπλα-δίπλα. Προφανώς και δεν έχουν σχέση. Ο ένας σηματοδότησε την έναρξη, ο άλλος σηματοδοτεί την έναρξη. Γιατί λήξη δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Όμως ήθελε ο καθένας για τους δικούς του λόγους να επισκεφθεί το πανέμορφο Καστελόριζο για να μας πει κάτι πάρα πολύ καλό κατά τη δική του άποψη και κατά τη δική μας ζωή. Γιατί τα ξέρουμε όλα αυτά, τα έχουμε ζήσει και τα ζούμε ακόμη. Εκεί που λέγανε για τα νερά μας ήρθε και στο νου και τα νερά της Μαγούλας, αλλά δεν κολλάνε, απέχουν πάρα πολύ από τα νερά του Καστελορίζου και τα ήρεμα νερά που υποτίθεται θα μπαίναμε και μπαίνουμε ακόμη και τώρα. Σύμφωνα με τον Παπανδρέου και τον Αλέξη Τσίπρα. Μια που είπε ο Αλέξη Τσίπρας, να συνεχίσουμε με αλήθειες. Βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι δεν θα υπάρξει καθαρή έξοδος από τα μνημόνια. Δηλαδή, σημαίνει αυτό νέο μνημόνιο για να είμαστε συνεννοημένοι μεταξύ μας. Δεν θα υπάρξει καθαρή έξοδος από τα μνημόνια. Δηλαδή, σημαίνει αυτό νέο μνημόνιο για να είμαστε συνεννοημένοι μεταξύ μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αλήθειες. Αλήθειες από τον Αλέξη Τσίπρα και κυρίως κρατάμε αυτή τη φράση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε με διάφορες εκδοχές στην πορεία. Ακούσαμε για το τέταρτο μνημόνιο, το είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά αν δεν το πήγε κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Στο Eurogroup της 27ης Απριλίου ο Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να παρουσιάσει το αναπτυξιακό μας σχέδιο για τη μεταμνημονιακή περίοδο, ενώ στη συνέχεια θα εντατικοποιηθούν οι διαβουλεύσεις ώστε στη συνεδρία του Eurogroup της 21ης Ιουνίου να καταλήξουμε σε μια καταρχήν συμφωνία με τους δανειστές που θα αφορά και ένα τέταρτο μνημονιακό πρόγραμμα για τη χώρα μας. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Μπράβο! Να καταλήξουμε σε μια καταρχήν συμφωνία με τους δανειστές που θα αφορά και ένα τέταρτο μνημονιακό πρόγραμμα για τη χώρα μας. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Sit high and watch. Να και η επεξήγηση. Είπαμε, θα το χρησιμοποιήσουμε πολύ. Γιατί χρειάζονται επεξηγήσεις. Δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος με την πρώτη. Έχει τα προβλήματά του, έχει τις φούργες του. Οπότε γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, με ψυχραιμία, σύνεση, κυρίως αυτά τα δύο, να δώσουμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Ποια ακριβώς είναι η στάση της Ελλάδας, πώς το είπε ο Τσίπρας? Όπως έχει αποδείξει ο ελληνικός λαός, στα δύσκολα ενώνεται, αλλά τα δύσκολα χρόνια κάποτε, κάποια στιγμή τελειώνουν. Το ίδιο συνέβη και τώρα ξανά. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Η Πάολα ήταν αυτή και ο Τσίπρας βέβαια. Η Ελλάδα όπως ακούσατε στέκεται όρθια. Η Ελλάδα όμως στέκεται όρθια πάρα πολλά χρόνια τώρα και κινδυνεύουν τα πόδια της και γενικότερα η μέση της κινδυνεύει από την ορθοστασία, γιατί να θυμίσουμε ότι όρθιοι είμαστε από το Σαμαρά. Φέτος είναι η χρονιά που η Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια της. Γεια, περπάτα λίγο. Με κατέστρεψες, χρυσό μου. Πώς περπατάς έτσι σαν τζολιάς της ανακτορικής φρουράς? Δεν μπορείς να περπατήσεις λίγο πιο γυναικεία? Βρίσκει η Ελλάδα σιγά σιγά το βηματισμό της. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα το αριστερό. Και τώρα πλέον προχωράει όρθια. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Με το κεφάλι ψηλά. Πάρε τώρα τη στροφή, με προσοχή, μη σου πέσουν τα βιβλία. Ένα. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Και τώρα πλέον προχωράει όρθια. Απάνω σε μπουνιές χτύπησε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια. Δίνουμε τις απαραίτητες επεξηγήσεις, διευκρινήσεις για πολύ φλέγοντα θέματα, όπως εδώ οι μπουνιές και το μαγαζί που έγινε σαν δρόμος για να του περάσουν καλώδια. Πολύ ωραία εικόνα έτσι κι αλλιώς. Από την Ιταλίδα, από την Κυψέλη, την ωραία αυτή ταινία. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες έδωσε τα μηνύματα, τα πολύ σαφή μηνύματα προς τους Τούρκους, προς την Ευρώπη, τον πλανήτη, τον γαλαξία, τα UFO, τους Έλληνες γενικότερα. Αλλά έδωσε και ένα κωδικοποιημένο μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει δύο λέξεις. Τουτ, τουτ. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν φοβάται και κανέναν. Και η Ελλάδα μπορεί να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα απ' άκρη σ' άκρη του. Το τούτ είναι μικρό, να στο βάλω στο τούτ. Γι' αυτό έκανες τούτ σε ένα μογκόλο. Του. Και έρχεσαι σε μένα, ναι, τώρα στη λούτσα. Γιατί και μια μπάμια ο μογκόλος για του. Όσο έχω τούτ, εγώ θα σε τούτ. Κι άμα δεν με τούτ, μωρί πάλι ο τούτ. Όσο έχω τούτ, εγώ θα σε τούτ. Μωρί τούτ. Τούτ της χώρας. Α, αυτό ήταν. Το τούτ λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν ειδικοί που τα αποκρυπτογραφούν όλα αυτά. Να δούμε τι ακριβώς εννοούσε ο ποιητής και τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό από εδώ και πέρα για την Ελλάδα, τη χώρα, την Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα στις ειδήσεις, τις πολλές που βγήκαν χτες, γιατί είχαμε και το Καστελόριζο, είναι ότι η σχετική επιτροπή που φτιάχτηκε στη Βουλή για να λάμψει αλήθεια, να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και να χυθεί άπλετο φως για το σκάνδαλο, το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού κράτους που έφερε το όνομα Νοβάρτης. Η επιτροπή λοιπόν είδε και από είδε και τα στέλνει ξανά πίσω στη δικαιοσύνη. Τέτοιος μεγάλος πάταγος με το συγκεκριμένο σκάνδαλο, θυμόσαστε πριν πότε ήταν, νομίζω 4-5 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί που βγαίνουν από το Μαξίμου οι υπουργοί, ο ένας μετά τον άλλον, και λέγανε ότι είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, θα τρανταχθεί το πολιτικό σύστημα από το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Να ακούσουμε τότε τι έλεγε ο Κοντονής. Το σκάνδαλο Νοβάρτης, τόσο από οικονομικής, τόσο όσο και από ηθικής πλευράς, είναι ένα σκάνδαλο που θα συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Πολύ μεγαλύτερο αυτού του σκανδάλου της ζήμας. Αυτό ακριβώς έγινε με το σκάνδαλο Νοβάρτης, τόσο πολύ δυνατό που οι ίδιοι βουλευτές το ξαπόστειλαν, δεν κατάφεραν να βρουν κάτι σημαντικό, το γύρισαν πάλι πίσω στη δικαιοσύνη. Τι έλεγε στην ίδια βραδιά έξω από το Μαξίμου, αφού είχε συνομιλήσει και με τον Κοντονή και με τον Πρωθυπουργό, ο Παπαγγελόπουλος. Πριν από λίγο έλαβα μια μερική ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας και η πείρα μου ως εισαγγελέας με οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Όπως το λέω. Και επειδή είναι το μεγαλύτερο και κυρίως αφού είναι το μεγαλύτερο, τόσο λίγο καιρό στη Βουλή μόνοι τους τα είδαν, συγκλονίστηκαν και τα ξαναστέλνουν πίσω στη δικαιοσύνη. Αλλιώς τα είχαμε φανταστεί αυτά τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του ελληνικού κράτους και το σημαντικότερο και πιο τρανό σκάνδαλο ακόμη και από τη Siemens, όπως είπε ο Κοντονής. Δύο υπουργοί για τους γνωστούς επικοινωνιακούς λόγους, όλα αυτά τα σιριζέικα, όλα έτσι γίνονται, τα έχουμε συνηθίσει. Τι ακριβώς όμως σημαίνει όλο αυτό? Είναι ένα σκάνδαλο που θα συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Πολύ μεγαλύτερο αυτού του σκανδάλου της ζήμας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Όπως το λέω. Δηλαδή, σημαίνει αυτό. Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Είναι ένα σκάνδαλο που θα συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Πολύ μεγαλύτερο αυτού του σκανδάλου της ζήμας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τα του Καράμπελα και το της Χάιδος. Αυτά όντως συγκλονίζουν τους Έλληνες από συστάσεως του ελληνικού κράτους και 3.000 χρόνια πριν. Μπορεί και 5.000 χρόνια πριν, από ό,τι φαντάζομαι, και 5.000, από ό,τι μπορώ να φανταστώ, και 5.000 χρόνια μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους, ότι έχει συσταθεί αυτό το ελληνικό κράτος και έχουμε ορίσει μια ημερομηνία όλοι και πορευόμαστε σύμφωνα με αυτήν. Θα μιλήσουμε τώρα για την, αφού συγκλονιστήκαμε και θυμηθήκαμε το τεράστιο σκάνδαλο, θα μιλήσουμε για την αφαίρεση χρημάτων, τη λέμε όλοι. Κάποιοι βουλευτές επιμένουν να τη λένε κατάσχεση. Ρωτήσαν την κυρία Καρακώστα για τις κατασχέσεις, έκανε το Σαρδάμ, είπε και από πού θα τα πάρουν και πορεύτηκε κανονικά. Οι 1.100 κατασχέσεις καθημερινά σε ποιους γίνονται, στους πολλούς ή στους λίγους? Στην πλειοψηφία είναι στους πολλούς, στους λίγους. Στην πλειοψηφία είναι στους πολλούς, στους λίγους. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ζωή σε λόγου μας. Δηλαδή σε αυτούς που χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα. Όχι, δεν είναι, κάνετε λάθος. Να μου φέρετε στοιχεία αν κάνω λάθος. Τα έχει ο Πιτσιλής. Να 1.100 κατασχέσεις την ημέρα. Ναι. Πόσοι χρωστάνε? Για πείτε μου τα λίγα. Για τα λίγα νομίζω είναι 20-30 άτομα που χρωστάνε τα 80 δις, 26 κωδικοί. Ναι. Οι 1.100 κατασχέσεις την ημέρα δεν γίνονται στους ίδιους 26. Οι κατασχέσεις λοιπόν γίνονται σε αυτούς. Εμείς εγγυηθήκαμε την πρώτη κατοικία και αυτοί μέχρι ένα ορισμένο ποσό. Γίνονται λοιπόν σε ανθρώπους οι οποίοι... Δεν μιλάω για τους πληστηριασμούς. Και για τους λογαριασμούς αντίστοιχα. Όσοι λοιπόν δεν μπαίνουν στη διαδικασία του πληστηριασμού ή οτιδήποτε αυτό, όσοι υπερβαίνουν δηλαδή αυτά που λέει ο νόμος και χρωστάνε στο κράτος, βεβαίως. Βεβαίως θα πρέπει από κάπου να τα πάρουμε. Μπράβο! Τότε τα έλεγαν και οι Σαμαρικοί όλα αυτά. Βεβαίως δεν έχει τολμήσει κανείς να πει αυτή τη φράση. Βεβαίως από κάπου πρέπει να τα πάρουμε. Το έλεγαν με διάφορους άλλους τρόπους, πιο μαλακούς είναι η αλήθεια. Και έβγαιναν τότε οι Σιριζέοι βουλευτές, της κυρίας Καρακώστα συμπεριλαμβανομένης, και λέγανε δεν είναι σωστά όλα αυτά. Θα έρθουμε εμείς, ψηφίστε εμάς για να τα καταργήσουμε όλα αυτά. Δεν πρέπει να τα παίρνει έτσι το κράτος. Να βλέπει τα κριτήρια και όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα όμως που έχουν περάσει 3 χρόνια, βεβαίως από κάπου πρέπει να τα πάρουμε. Αμέσως μέσα στο μυαλό της έχει έρθει η δικαιολογία και πορεύεται κανονικά. Ευτυχισμένη και τότε που έλεγε το ανάποδο, ευτυχισμένη και τώρα που λέει και κάνει το ανάποδο, και καθόλου δυστυχισμένη που προκαλούνται προβλήματα στις ζωές των ανθρώπων. Αυτό δεν την απασχολεί, γιατί είναι βουλευτής και ένας βουλευτής πρέπει να μην νιώθει τη δυστυχία των υπολείπων, κυρίως όταν δηλώνει αριστερός, τέτοιου τύπου αριστερός. 2.11.208.200, πάρτε να δηλώσετε ό,τι θέλετε, αν είστε αριστεροί, δεξί ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε και mail στο οποίο μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην διεύθυνση studio@papakirialfm.gr ή να στείλετε και SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Στον ήχο έχουμε την Κατερίνα Βουτσά σήμερα. Και επειδή έχουμε ανάγκη όλοι, καθότι είμαστε βλάχοι, έχουμε ξεβλαχέψει λίγο, το είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος από χτες και από το Σαββατοκυριακό, αλλά χτες το ανέδειξαν τα μέσα ενημέρωσης με τους ρυθμούς που έχουν. Μας ξεβλάχεψε με τα περιοδικά του τη δεκαετία του 80-90 και αυτό κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να το πει. Επειδή λοιπόν είσαστε και λίγο βλάχοι, γιατί μερικοί έχετε παραμείνει βλάχοι, χρειάζεται μια επεξήγηση πάντα σε ό,τι ακούγεται, γι' αυτό έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα. με αυτή την πολύ ωραία ερώτηση με τις δύο-τρεις λέξεις. Να δίδετε αμέσως μετά και η σχετική απάντηση επεξήγηση. Με αυτό πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Γουστάρω τραπέζι κεντρικό. Και έπειτα λέει τσάκωνα μπουκάλι ουίσκι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Το Γιάννη που πορπατάει. Johnny Walker. Εμείς με τον Πρωθυπουργό επιλέξαμε να πάμε μαζί μέχρι τέλους. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ο γύρος του θανάτου, περάστε, κόσμια, περάστε! Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. The door there came familiar laughter. Saw your face and heard you call my name. Η κυβέρνηση είναι απόλυτα σαφή στο θέμα. Οι πληστηριασμοί θα προχωρήσουν. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Oh my friend, we're older but no wiser. In our hearts the dreams are still the same. Δεν έχουμε πει καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σου ζητρός και ψεύδεσαι και τρως. Those were the... Βαγγελί, σαν φουσκωμένη μου φαίνεται η κοιλιά σου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σαν από την πείνα. Όλο νερά πίνω να τη γεμίσω. Δικός μας στόχος δεν είναι άλλος από την αλήθεια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Η συντηρητική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Εδώ είμαι καπετάν Γιολέκα. Τούτο μονάχα έχω να σου πω. Σε αυτά τα χώματα δεν χωράμε και οι δυο. Θα πολεμήσουμε με τα σπαθιά μας. Ή εσύ ή εγώ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σε σκοτώσω. Αυτό είναι. Έφτασε το τέλος μιας άχρηστης ζωής. Άσε μωρί τις τραυζανιές και πάνε το κόμβαση. Νομίζω ήταν άλλο ένα καλό Eurogroup για την Ελλάδα. Θα ακούσατε όλη τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Πιέρ Μοσκοβισί, ο Κλάους Ρέγκλιν. Είναι πολύ αισιόδοξοι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Η Ελλάδα καταφέρνει και στέκεται όρθια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Στα τέσσερα. Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια. Είμαι τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία, ε. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, στο Καστελόριζο σας δίνω μια υπόσχεση. Δεσμεύομαι ότι τη μέρα που θα βγαίνουμε και τυπικά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια θα είμαι εδώ μαζί σας. Δεν θα πάει ποτέ δηλαδή. Αν έχετε καταλάβει, ξανά στο Καστελόριζο ο Αλέξης Τσίπρας. Βλάχοι και πρώην βλάχοι όλοι εσείς, το σύνολο του ελληνικού λαού, όλοι εμείς δηλαδή, να ακούσουμε αυτόν που μας ξεβλάχεψε, είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος. Πέτρο, ότι το lifestyle που μας έμαθες, που το ξέραμε, δεν μας έμαθες, υπήρχε το lifestyle. Θεωρείς ότι έκανες τόσο κακό πια? Νομίζω έκανα μόνο καλό. Εγώ πιστεύω ότι ξεβλάχεψα σε μεγάλο βαθμό, ξεβλάχεψα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο εκείνη τη στιγμή έψαχνε την Ευρώπη. Το μεγάλο κομμάτι, το σύνολο του ελληνικού λαού, το ξεβλάχεψε. Και ενώ λοιπόν ξεβλάχεψε το σύνολο του ελληνικού λαού, δεν κατάφερε να ξεβλαχέψει τον εαυτό του, ο κορυφαίος των βλάχων, γιατί όλα αυτά τα πρότυπα που περνούσε εκείνα τα χρόνια μέσα από τα περιοδικά ήταν ό,τι πιο βλάχικο μπορεί να υπάρχει σε έναν τόπο. Η αισθητική, η όλη ατμόσφαιρα, το ντύσιμο, το κούρεμα, η αντίληψη ζωής. Όλο αυτό το πακετάκι, το πάρα πολύ ωραίο, που το ακολούθησαν πάρα πολλοί χιλιάδες, μπορεί και εκατομμύρια, το θεωρούσαν όντως πραγματικά πρότυπο, ήρθε και κόλλησε στην αντίληψη των Ελλήνων και ήταν ό,τι πιο βλάχικο υπάρχει, υπήρχε και υπάρχει ακόμη ως κεκτημένη ταχύτητα. Βλάχη μέρος Α. Αποστόλη, δες λιγάκι. Να το πάρουν το άγαλμα. Να το πάρουν να... το κορίτσι. Να το πάρεις, μην το παιδεύεις. Στο σπίτι να πάρουν. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα τα χωρέσει αυτό το σπίτι? Τι σπίτια είναι αυτά που θα έχουμε εμείς? Ή θα έχουμε τους Πακιστανούς στα σπίτια μας και άλλοι εμείς τα γάλματα, οι Φιλοαμερικάνοι? Τι σπίτια είναι αυτά? Δεν χωράμε πια εμείς τα σπίτια μας. Εκεί καταλήγουμε. Ας τα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ να ησυχάσουμε. Ωραία πολιτική ΣΥΡΙΖΑ αυτή, μ' άρεσε. Ας τα πάρουν σε σαλόνια τους μέσα. Εμείς δεν θέλουμε στα δικά μας τα. Πού να το πάρει, παιδί μου, να σηκωθεί δεν γίνεται. Παλεύανε εκεί να το κόψουν, να το κόψουν, δεν κοβότανε. Άστα. Ναι, ρέγαμο το να πούμε, ναι, ρέγαμο το κι εγώ ήθελα. Ξέρεις τώρα, θέλει τώρα λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Και κοπήκαν τα πόδια. Μετά φέτες και άντε δρόμο. Θέλω να καταγγείλω την απόπειρα καταστροφής του αγαπητού σου Τρούμαν, γιατί δεν καταφέρανε και έμειναν ως απόπειρα. Αλλιώς δεν θα έκανα καταγγελία. Άμα έπεφτε, θα ήμουν ευχαριστημένος. Μα τι διαφορετικό είχε γίνει το 2006 που το είχαν ρίξει? Δεν είχαν το know-how. Τι πήγε στραβά δηλαδή? Το κολλήσανε με τι βάλανε, βενζινόκολλα? Θεωρώ με τι το κολλήσανε. Το κέρατό μου. Ήταν μια συμβολική ενέργεια. Και λέω, α, θα πέσει, ξέρω εγώ και πάω. Παπάρια. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να φταίει και το χημικό των ΜΑΤ και κάτι χαδάκια που κάνανε εκεί με τις ασπίδες και με τα γκλόπ. Γιατί τα... Δεν ξέρω. Άκουσα πάντως ότι γνωστό ζαχαροπλαστείο θα δώσει σύνταξη στην οικογένεια του Τρούμαν. Λόγω της απόπειρας. Τι φάση σταριό είναι αυτό, φίλε? Ναι. Και μιλφέι, πολλά μιλφέι. Εν τω μεταξύ, αυτά τα συγκεκριμένα μιλφέι, εγώ τα θεωρούσα μαλακία και πριν αρχίσει να λέει φασιστικές παππούδες ο αφεντικός τους. Τέλος πάντων τώρα. Άλλο θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια συμπαράσταση στην οικογένεια του Τρούμαν. Και δεν είναι κακό αυτό. Έλα, γεια. Εχθές ο κύριος Νιφλής από το σταθμό σας. Όχι, κύριος. Ο κύριος Νιφλής. Ναι, ναι, κύριος δεν είναι. Πριν από εσάς, είχε ένα θέμα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση της ελληνικής αστυνομίας. Τι θέμα να έχει, μωρέ, η κακομοίρα? Ναι, και για πες. Πού μπορούμε να απευθυνθούμε? Να δώσω τα μέσα μου, ρε παιδί μου, θέλω. Α, θες να δώσεις, πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Να δώσω τηλέφωνο από τον όμιλο φίλων αστυνομίας. Μάλλον ο Νιφλής είναι μέσα σε αυτό. Πρέπει να το βάζετε και αυτό στην εκπομπή σας, να απευθύνεται ο κόσμος, να δίνει την ό,τι μπορεί. Όπως επίσης ο κύριος Ανδρεάτης, νομίζω για τον ελληνικό στρατό, για τις ένοπλες δυνάμεις κάνει τέτοιο. Αλλά ξεχνάει να αναφέρει ότι οι ένοπλες δυνάμεις παίρνουν από το ΝΑΤΟ πόσα εκατομμύρια ευρώ και παρόλα αυτά οι συνθήκες που διαβιούν οι Έλληνες φαντάροι και το λοιπό στράτευμα είναι. Για να μην το αναφέρουμε πώς είναι. Για τον Μπούτο. Το πες μόνος. Έλα, γεια. Υπάρχει ένα σημείο στη ΣΥΠΑ, ένα όρος νομίζω, δεν θυμάμαι το όνομά του, όπου απεικονίζονται τα πρόσωπα όλων των Αμερικανών προέδρων πλην ενός. Βεβαίως. Μάντευση πιανού. Αυθινού, 1-0. Έλα τώρα, πες. Του Χάρη. Του Χάρη, του Τρούμαν. Ναι. Μάλλον λόγω του ότι ήταν εκείνος ο πρόεδρος που έδωσε την εντολή για τη θρύψη των ατόμων. Τι θα μου πεις τώρα για τη Χειροσύμα και τον Ναγκασάκι? Ναι. Άμα δεν ήταν αυτός, θα ήταν κάποιος άλλος. Τι θες τώρα? Αυτός πήγε και τις έριξε τις βόμβες. Άλλο ποιος δίνει την εντολή, άλλος ποιος τη ρίχνει. Ποιος έχει την ευθύνη? Οι ίδιοι Αμερικάνοι έχουν αφαιρέσει από αυτή την παρουσίαση συνόλου των προέδρων του τον Χάρη Τρούμαν. Και εμείς εδώ φυλάμε το αγάλημά του κάτι περίτιμο και ρίχνουμε και άκρο ξύλο σε όσους για συμβολικούς λόγους θέλησαν να το ρίξουν. Με κυβέρνηση αριστεράς πάντα. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα μια συνέντευξη του Τσακαλώτου και λέει ότι πλέον βγαίνουμε από τα μνημόνια. Ορθόν. Μπαίνουμε, λέει, σε μεταμνημονιακή παρακολούθηση. Επιτροπή. Ναι. Να τι θες? Δεν σου θυμίζει ψυχολογικό όρο τύπου παρακολούθηση από μετατραυματικό σοκ? Ναι, επειδή πλησιάζουν και οι μέρες οι ωραίες, θα μπορείς να πεις ότι επειδή είμαστε ο ασθενής που μπήκε στο γύψο, πρέπει κάποιος να μας έχει μια παρακολούθηση, να το πούμε και έτσι. Πιστεύεις ότι θα μας λείψουν μετά αυτά? Θα μας λείψουν, ναι. Δηλαδή, εγώ σου λέω, βάλε το γύψο για ένα μήνα. Ωραία. Βγάλ το μετά να δεις. Δεν νιώθεις μια ανασφάλεια ότι κάτι σου λέει από πάνω σου ότι είσαι γυμνός? Ό,τι κάλτσα και να βάλεις μετά στο πόδι, τη νιώθεις ξένο σώμα. Νιώθεις ότι είσαι γυμνός, ρε παιδί μου, ότι κάτι σου λείπει. Ότι αν θες κάτι να βάλεις, το θες πάνω από το γύψο. Έτσι θα γίνει. βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι δεν θα υπάρξει καθαρή έξοδος από τα μνημόνια. Δηλαδή, σημαίνει αυτό νέο μνημόνιο για να είμαστε συνεννοημένοι μεταξύ μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Για να είμαστε συνεννοημένοι, τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, στη διάρκεια του διαφημιστικού πακέτου, βγήκα λίγο έξω. Είδα τον Αποστόλη στο δίπλα χώρο που κάθεται. Ήταν μόνος του, μελαγχολικός, κοιτούσε το τηλέφωνο, δεν χτυπούσε το τηλέφωνο. Και όλα αυτά του δημιουργούν προβλήματα. Όταν δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν μιλάει με ακροατές, τον πιάνουν τα ψυχολογικά του και είναι πάρα πολλά. Οπότε πάρτε τηλέφωνο, ζητήστε και παραγγελίες για την Παρασκευή. Επίσης, κάντε τα δέοντα. Όσοι θέλετε να πάτε να τον δείτε, μελαγχολικό. Το Σάββατο που είναι στο Passport μαζί με το Σπυρό Γραμμένο, ξεκινάνε δύο παραστάσεις. Αυτό το Σάββατο 21 Απριλίου, θεορταστή φαντάζομαι αναλόγως, και το επόμενο Σάββατο 28 Απριλίου στο Passport στο Κεραμικό. Όψι θέλετε, κάντε αυτά που πρέπει. Τηλέφωνα θα δώσουμε και αύριο κάποιες προσκλήσεις από εδώ την ραδιοφωνική εκπομπή. Όλοι οι υπόλοιποι. Επίσης, πάρτε να πείτε τώρα στο τηλέφωνο πώς ξεβλαχέψατε. Είναι ένα ωραίο θέμα. Αν έχετε ξεβλαχέψει, αν δηλαδή έχει ασκήσει επάνω σας επιρροή, ο διαφωτιστής και ξεβλαχιστής Πέτρος Κωστόπουλος, πάντα κατά δήλωσή του. Όλοι οι υπόλοιποι, ακούμε το Βασίλη Λεβέντη. Η Μακεδονία είναι η ψυχή της Ελλάδας. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Γιατί δεν αμφιβάλλω για τη γενναιότητα των Ελλήνων ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι για την Ελλάδα. Έχω κλάψει για τον Πλαστήρα. Έχω κλάψει για τον Γεώργιου Παπανδρέου. Έχω κλάψει μα για σένα, Ιωάννη Ζίγδη. Πιο πολύ. Υπάρχει ανάγκη να ανέβει και να ανδρωθεί και να μεγαλώσει ένα τίμιο κόμμα. Αυτό το εμπιστεύομαι σε όλους εσάς. Μα δεν έχω και καλύτερους για να το εμπιστευτώ από τους πίστους μου φίλους. Έχω κλάψει για τον καντήλι με λάδι. Έχω κλάψει για καρπούζια. Έχω κλάψει μα για τον Γεώργιο Παπανδρέου τον γέρο. Πιο πολύ. Έχω κλάψει για τον Πάπα της Ρώμης. Έχω κλάψει για τα παιδιά που είναι 5, 10, 15 χρονών. Έχω κλάψει μα για την Ελλάδα. Πιο πολύ. Δεν υπάρχουν λάθη που δεν διορθώνονται, ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Τέτοιο κλάμα το στην κηδεία της γιαγιάς μου δεν έριξα. Είχαμε και κλάματα, τα ακούσατε, με το σχετικό άσμα. Βλάχη νούμερο 2. Έλα ρε διευθυντά μου, τι κάνεις? Πού είσαι ρε παιδί μου εσύ? Ξενιτεμένος φίλε μου, ξενιτεμένος. Πού στο διάλογο ξενιτεύτηκες? Στις φαμπρικές της Γερμανίας. Είμαι μεταξύ Λονδίνου και Ελβετίας. Τι κάνεις Απόστολε? Μουνάκι. Έλα ρε Τόλι, μη βρίζεις. Τέτοια ζωή κάνεις? Μάζεψες τα φράγκα από εδώ πέρα και τα πήγες έξω? Στις φάμπρικες της ξενιτιάς. Όχι ρε αδερφέ, αλλά έφυγε το φιλαράκι μου από την Κεσαριανή. Αναβαθμίστηκε και πήγε προς τα νότια προάστια. Χάσαμε και το πελατολόγιο μας το καλό, γιατί πάνε λίγο πιο καλά και τρώνε. Πώς να γίνουμε βιώσιμη επιχείρηση πλέον? Από τους Σιριζέους περίμενες εσύ να ζήσεις, γι' αυτό έκλεισες? Όχι, πίστευα ότι θα γίνουν οι νέοι με ο Πασόκι. Γιατί με τόσους Πασόκους που πήρανε στο μαγαζί τους, λέω όλο και κάτι θα γυρίσει, αλλά για τίποτα. Ότι θα τον έχουν τον τρόπο τους, τίποτα. Μιζέρια. Πιθανότερο είναι να μ' ανοίξει μαγαζί στην Ελβετία που είσαι, να έχεις περισσότερους Σιριζέους εκεί από ό,τι στην Κεσαριανή. Ή τουλάχιστον τα λεφτά των Σιριζέων. Κάποιων Σιριζέων. Τώρα κι εγώ μην είμαι υπερβολικός. Για πες. Σιριζόπουλα αρχίζουν και έρχονται στην στάτη. Ίσως είναι αυτά τα πρώιμα σημάδια της εξέλιξης και της ανάπτυξης που περιμένουμε όλοι από τον Αλέξη. Α, οκ. Εντάξει, δεν είναι κακό να γίνει μια ανάπτυξη στην Ελβετία και από εκεί να τη φέρουμε εδώ. Πώς φέρουμε τις ξένες τεχνολογίες, έτσι είναι και η ανάπτυξη. Τι είναι, ξένη τεχνολογία είναι. Απόστολε, γυρνάω τώρα από Καλαμάτα και είμαι στην Εθνική Οδό. Και σταματάω σε αυτά τα διόδια που έχουν βάλει κάθε 10 χιλιόμετρα. Ναι. Και λέω σε όλους τους ταμείες ότι είναι εξαιρετική δρόμη και πληρώνουμε φθηνά διόδια και με κοιτάνε όλοι στα μάτια, ρε φίλε. Γιατί? Δεν το πιστεύουνε. Κατάλαβες, άμα δεν πιστέψεις, ας πούμε, το αφεντικό σου και τη δουλειά σου, πού να πας μπροστά. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Που λέει, τώρα ο Θήμιος σε παίρνω τηλέφωνο. Τι ξεφτύλες είναι αυτοί οι Σιριζέοι, ρε. Ούτε επί Χούντας, ούτε επί της Αμαρικής Δεξιάς δεν γινόντουσαν αυτά. Μπήκαν οι κυπατζίδες μέσα στα νοσοκομεία, τα έμαθες, και ψάχναν να βρουν ποιοι κνήτες ήταν στα επεισόδια. Ναι, δεν καταλάβω πώς θα γίνει η έρευνα της αστυνομίας. Θα μας πεις πώς θα κάνουμε και έρευνα. Επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να μην έχουμε αστυνόμευση. Μπάχαλο θα γινόμασταν. Σε αρρύθμιση με τώρα που δεν είμαστε. Ναι, ήταν οι μπαλούρδοι, μπήκαν οι μπαλούρδοι, σου λέω, αν τα είχε κάνει αυτά ο Σαμαράς, θα είχε γίνει χαμός. Αγόρι μου. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Γλυκό και τραγάνο σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει αγόρι μου. Τα αγόρι μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα. Τον παπά με τον τραβέλι δεν το δες. Τον Νίκολο παπά. Όχι, ένα παπά, ένα τράγο γενικώς. Έλα ρε παιδάκι μου, με τρόμαξα κι εγώ. Το μόνο τραβέλι που νόμιζα ότι έχουν σχέση αυτοί οι Σιριζέ είναι η πολιτική τους. Πάντως, από το να χαϊδεύουν τίποτα ανήλικα αγοράκια και αυτά, καλό είναι να σπρώχνουν τραβέλι χίλιες φορές. Το ευχαριστούνται περισσότερο. Καλά, αρκεί να μην την έβγαλε στο τσάμπα. Υπάρχει περίπτωση να δώσετε προσκλήσεις για το live στο passport. Ναι, την Πέμπτη. Ωραία, να πάρουμε. Λοιπόν, τι Αποστόλη, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι φλέγον. Α, ναι, φλέγον, φλέγον. Α, να δούμε πώς θα το πιάσουμε. Η προσέγγιση έχει σημασία σε αυτήν την περίπτωση. Πάει ο κύριος Σπίτης να κλείσει 10.000 σπίτια. Ποιος να κλείσει σπίτια, ποιος, πιανού. Ο Σπίτης. Ναι. Ο Σπίτης δεν κλείνει. Και καταργεί τις γουρούνες. Ο Σπίτης ανοίγει σπίτια. Δεν κλείνει σπίτια. Εγκλέζει με τα μηχανάκια, θα πέφτουν σαν τα κοντόπουλα πες του. Και θα κλείσει τις μαλακίες. Λοιπόν, ψάξω το θέμα, είναι σοβαρό. Πού καταργεί τις γουρούνες, στα νησιά ή παντού. Παντού. Μην φας λίγο παραπάνω το Πάσχα. Να πούμε να καταργηθείς μετά. Α, στο διάλογο. Παρ' όλα αυτά, γιατί είναι 10.000 σπίτια που κλείνουν. Γιατί 3.500 επιχειρήσεις δεν το δουλεύουν. Α, εντάξει, κατάλαβα. Κατάλαβες. Αφού το κατάλαβες, πράγματι. Τώρα εσύ προφανώς έχεις ενοικιαζόμενες, έτσι. Δεν λέμε για την αγορά γουρούνας, για τις ενοικιαζόμενες. Για όλες καταργούν. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε τώρα στα νησιά, ας πούμε, και να μην πίνουμε για να μην πέφτουμε στο δίκυκλο. Άσε με να γίνω κόκαλο, να έχω 4 ρόδες, να ξέρω ότι θα πάω να σκοτωθώ σε 4 ρόδες. Ναι, έτσι. Τουλάχιστον. Ποιο είναι, εσύ κατά γνώμη σου, ποιο είναι, ποιο σταθερό, 2 ή 4. Εξαρτάται πόσο έχεις πιει. Είναι και αυτό. Έχει να κάνει σημασία τώρα. Έλα, φυλάκια, βγάλε. Έλα, εδώ λοιπόν, στο Καστελόριζο, σας δίνω μια υπόσχεση. Δεσμεύομαι ότι τη μέρα που θα βγαίνουμε και τυπικά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια θα είμαι εδώ μαζί σας. Από τις πολλές δεσμεύσεις που έχει δώσει σε όλα τα άλλα μέρη, στο Καστελόριζο είναι η αλήθεια, δεν είχε δώσει. Όταν λένε οι αριστεροί γενικότερα, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ, γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κλασική απάντηση είναι γιατί είμαστε εδώ που είμαστε γεωγραφικά, μας δίνει μια ασφάλεια, μια σιγουριά η συμμετοχή της χώρας σε αυτούς τους υπερεθνικούς οργανισμούς. Όλα αυτά ξεχάστε τα. Σήμερα το πρωί ο Δημήτρης Τζανακόπουλος το όρισε αλλιώς. Να σας πω και κάτι για το ΝΑΤΟ, επειδή δεν πρέπει να αφήνονται πράγματα αναπάντητα. Το ΝΑΤΟ δεν είναι το φόρουμ στο οποίο θα επιληθούν οι διεθνείς διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, Ελλάδας Τουρκίας ή άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία στρατιωτικού χαρακτήρα και δεν έχει ούτε αρμοδιότητα ούτε λόγο στην επίλυση των διμερών διαφορών μεταξύ των κρατών. Προφανώς θα πει ότι δεν θα επιλύσω εγώ ως ΝΑΤΟ ή ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τις διμερείς διαφορές. Ορθώς το λέει. Δεν είναι το φόρουμ επίλυσης των διαφορών μας με την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ. Πολύ καλά τα λέει. Το ΝΑΤΟ είναι μόνο για να πληρώνουμε. Μόνο για να πληρώνουμε στο ΝΑΤΟ. Είναι χωρίς να παίρνουμε τίποτα. Η απόλυτη σχέση, η σωστή σχέση, η νταβατζή προστατευόμενου. Νομίζω το είπε και ο αριστερός Δημήτρης Τζανακόπουλος. Αριστερός με την έννοια ότι έχει ζήσει 2 χρόνια στο ΕΓΑΛΕ, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Το θυμόσαστε αυτό, το είχε πει και το επικαλείται όποτε κάποιος αμφισβητήσει την αριστεροσύνη του. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο για το ΝΑΤΟ και όλα τα υπόλοιπα, πάμε στο τρίτο μέρος του λαού, τελειώνει δηλαδή η εκπομπή, πάμε στο μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Είχαμε τη Χρυσαυγιάδα, την Αυπολιάδα, τη Βαρουφακιάδα. Κάτσε να σου πω για τη Βαρουφακιάδα. Άντε, ναι, μια και είναι επίκαιρο να πούμε. Κάτι επίκαιρο, ναι. Θα παίρναμε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, θα παίρναμε τεχνογνωσία από την Κίνα και θα παίρναμε χρήματα από τη Ρωσία. Πώς φαίνεται, και φάγαμε 87 δις, δηλαδή σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ. Φαντάζομαι, χρωστάμε 300 δις. Φάγαμε 87 δις για τις μαλακίες στο εξάμηνο, το οκτάμηνο που λέγανε, ξέρεις. Ναι, και. Ναι, αυτό δεν είναι ανέκδοτο. Α, για να γελάσουμε, το πες. Ναι, λέω, θα παίρναμε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Ναι, πού είναι το κακό, δεν κατάλαβα. Και λεφτά από τους Ρώσους, τι θες. Λέει, μέχρι με τα γαϊδουράκια θα μας στέλνανε. Ξέρεις γιατί με τα γαϊδουράκια. Γιατί έχει μια πούτσα ο γάιδαρος που άμα δεν την καταλάβεις από το Ρώσο, θα την καταλάβεις από το γάιδαρο. Γιατί τώρα το ξανθό γένος, τώρα μίλαμε για μαλακίες. Ξανθό γένος, ξανθό, κάτι τσιλιβίθρες. Είναι μια σταλιά, να πούμε, με κάτι πουλάκια στίξ. Όταν πήγε ο Τσίπρας στη Ρωσία μαζί με τον Σαββίδη, λέω π.χ. και με άλλους επιχειρηματίες. Όταν πήγε με τον Λαφαζάνη, πες μου. Και λέει, δώσ' μου βάση στην Ελλάδα και θα σου δώσω χρήμα. Λέει ο Τσίπρας, λέει, τι λέει αυτός. Λέει, θα δώσουμε βάση στη Ρωσία στην Κρήτη ή πουθενά αλλού. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν έχουμε χρήμα, θα ανταλλάζουμε βάσεις. Εδώ είναι όλα αμερικανικές βάσεις από τη Σούδα, από εκεί έγινε το ντου στη Συρία. Ο Βαγγέλης από τον Πανιόνιο είμαι. Γεια σου, Βαγγέλη. Καταρχάς, χαιρετίσματα στο αγωνιστικού σχεδιασμού στο Τίμιο. Και κατά δεύτερο, μπορούμε μια ανακοίνωση για την Παρασκευή να ακουστεί. Το Σαββάτο 21 του μήνα στις 11 με 2 στο γήπεδο του Πανιονίου, οι Πάνθυρες διοργανώνουν την 24η αιμοδοσία. Όποιος είναι Πανιόνιος και μη, μπορεί να προσέλθει να προσφέρει αίμα. Ρε φίλε, τι bullying είναι αυτό που πέφτει στα παιδιά τα νέα εκεί πέρα με αυτά που γίνονται, ας πούμε. Δηλαδή, κάνανε μια ενέργεια, άλλοι συμφωνούν, διαφωνούν, άλλοι κάνουν μια ακτιβίστικη ενέργεια να ρίξουν ένα άγαλμα, άλλοι νέοι. Α, όταν κάθονται μπροστά στο Facebook και δεν ενοχλούν κανένα, είναι υπεύθυνοι. Όταν κάνουν κάτι νέα παιδιά, είναι ανεύθυνοι. Ξέρεις τι προβλέπω, ρε φίλε, άμα γίνει καμιά επιστράτευση, έχει δει αυτό το show που κάνει ο Μητσικός σας με το που κάνει το Φραμπουράρι. Mm. Που λέει, έλα μωρέ, τώρα ποιος θα πάει στο Καστελόριζο, έτσι θα πούνε, ρε φίλε. Αυτό θα συμβεί, αυτό προβλέπω. Με αυτή την απαξίωση που γίνεται στους νέους ανθρώπους. Καλά, πόσο κότες είμαστε όλοι μας, όλοι μας. Εσύ είσαι. Και να σου πω την αλήθεια, έτσι πως σε είδα λίγο, θα έλεγα ότι έχεις γίνει και μια κότα στρουμπουλή. Να σου πω κάτι, έχεις ομορφήνει όμως, έτσι, έχεις ομορφήνει, έτσι. Εμπενές. Έχεις ομορφήνει, τα λέω για να καβλήσουν οι κακροάτες. Κορίτσια, έχει ομορφήνει πάρα πολύ. Τώρα εγώ δεν θέλω να σε προσβάλλω, συγγνώμη, αλλά πρέπει να χάσει λίγο, έχεις μεγαλώσει, έχεις παχύνει. Τι να κάνω, ρε φίλε, πρέπει να ακούσω το καλαμούκι που λέω ότι πεινάμε. Ναι, αλλά μνημόνια έχουμε ακόμα, δεν έχουμε Πασόκ τώρα. Εντάξει τώρα, εντάξει, μόλις έρθει το Πασόκ θα δυνατήσουμε. Έχεις αυτή την κεκτημένη ταχύτητα, ας πούμε, του Πασόκ. Μπράβο. Τα τρώω προκαταβολικά. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις, εσύ είσαι μικρός και όμορφος και εντάξει. Ο άλλος έξω δεν ξέρει που μπορείς να χτυπήσεις τον καπιταλισμό. Δεν ξέρει ο άλλος έξω που υποφέρει ο καπιταλισμός. Με την ηλικία έχει να κάνει. Λοιπόν, ο καπιταλισμός υποφέρει στο χρήμα. Λοιπόν, επειδή είμαστε όλοι μας υποκριτές, όλοι μας. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αν κάναμε εμπάργκο στην κατανάλωση καυσίμων 10 μέρες, 15, όλη η Ελλάδα ή όλη η Ευρώπη, και να μην μισοκλέμε στην τηλεόραση για τα παιδάκια, υπάρχει λύση. Εμείς είμαστε οι κότες. Αυτό θεωρείς ότι είναι η λύση, ή σε μια εβδομάδα που θα γίνει αυτό το εμπάρκο θα αρχίσουν οι απειλές ότι δεν κινήθηκε η αγορά και πάρτε μακαρόνια, πάρτε γάλατα και δεν βγαίνουμε. Μήπως γίνει κάτι τέτοιο, για κάνε εμπάρκο, για να σε δω μάγκα. Γίνει εμπάρκο, επειδή εγώ δουλεύω με καύσιμα. Εάν γίνει εμπάρκο μια εβδομάδα, 15 μέρες. Και γιατί δεν θες να γίνει εμπάρκο στο χρήμα γενικώς και γίνει στο πετρέλαιο. Πετρέλαιο, τίποτα. Λοιπόν, λύση, έξοδα μηδέν. Άκου να δεις, καλά είναι τα λογάκια. Καλά είναι τα λογάκια, αλλά και οι παπαγιές βλέπω όμως ψεγοητεύουν παραπάνω. Θα ρίξω ντρούμαν κάτω και εσείς και μπορώ να σταλώνε. Άμα αγάπη μου γλυκιά δεν μιλήσει με συμβολισμούς σε μια περίοδο που έχουν εκφυλιστεί τα πάντα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλά τι σου λέω εσένα τώρα, λοιπόν, Παπανδρέου ονειρεύεσαι. Βλέπεις ότι ο Γιωργάκης συμμετέχει στη συνδιάσκεψη εκεί πέρα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και συγκινείσαι. Τσάκωνα μπουκάλι ουίσκι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Το Γιάννη που πορπατάει. Johnny Walker. Ωρε κόγκα, δράκο! Εδώ είμαι, καπετάν Κιολέκα. Τούτο μονάχα έχω να σου πω. Σε αυτά τα χώματα δεν χωράμε και οι δυο. Θα πολεμήσουμε με τα σπαθιά μας. Ή εσύ ή εγώ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σε σκοτώσω! Αυτό είναι! Έφτασε το τέλος μιας άχρηστης ζωής! Άσε μωρή τις τραυζανιές και πάρ' το απόφαση! Νομίζω ήταν άλλο ένα καλό Eurogroup για την Ελλάδα. Θα ακούσατε όλοι τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Πιέρ Μοσκοβισί, ο Κλάους Ρέγκλιν. Είναι πολύ αισιόδοξοι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Η